atrofimda na pastkash na mard qoldi, yuragimda na orzu na dard qoldi, tog'larga teng bardoshimdan gard qoldi, meni ko'kka olib uching burgutlar. Atrofimda na pastkash na mard qoldi, yuragimda na orzu na dard qoldi, tog'larga teng bardoshimdan gard qoldi, meni ko'kka olib uching burgutlar. Telba istak isyon qilar tanimda, bir dardkash yo'q habibim yo'q yonimda, joy qolmagan mendaylarga zaminda, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching sotmagan, mag'rur qushsiz o'laksaga boqmagan, kim ham sizga havas qilib yonmagan, meni ko'kka olib uching burgutlar. Odil qushsiz erkingizni sotmagan, mag'rur qushsiz o'laksaga boqmagan, kim ham sizga havas qilib yonmagan, meni ko'kka olib uching burgutlar. Imkon bering osmonni bir ko'rayin, moviy ko'kda zo'r mo'jiza tuyayin, o'lsam sizdek qush qo'lida o'layin, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar. Burgutlar, burgutlar, burgutlar, meni ko'kka olib uching burgutlar.